тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детски тези мечти. С тебе тайно поиска да тичам в дъжда. Родих се, за да измисля, че няма да сгреша. Как се обърнаха нещата? Някога мислех ти, че на моята улица слънцето ти. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детски тези мечти. Папа пак нарисува асфалтови петра. Колите бавно пътува, размива се в дъжда. Но как се обърнаха нещата? Някога мислех си, че на моята улица слънцето спи. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детски тези мечти. Сега се лутаме в мислите и няма ли кой да ни каже, как да продължим едните си без лъжа. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детски тези мечти. Сега се лутаме в мислите и няма ли кой да ни каже, как да продължим едните си без лъжа. А сега